6 produktów akcji, 30 lat 0% i kod rabatowy o wartości 2 lat na kolejne zakupy. RSO 0%. Do otrzymania kodu niezbędne jest posiadanie konta klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radia Piątek, 11 kwietnia, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 2 lata więzienia i zakaz prowadzenia samochodów jest wyrok w sprawie głośnego wypadku spowodowanego przez łódzkiego adwokata. Dokumenty wskazujące, jak kupiono Pegasusa, odtajniła sejmowa komisja śledcza. Nie będzie zmian w 13 i 14 emeryturach, zapewnia ministra rodziny i polityki społecznej. Jest wyrok w głośnej sprawie trumny na kółkach. Sąd skazał łódzkiego adwokata Pawła K. na 2 lata bezwzględnego pozbawienia wolności i 5 lat zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. O wyroku Beata Gajlewska. Według aktu oskarżenia w 2021 roku Paweł K., kierując Mercedesem, naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym na drodze Barczewo-Jeziorany, zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do nieumyślnego wypadku drogowego, zderzenia z jadącym sprzeciwka Audi 80. W rezultacie kierująca i pasażerka Audi zginęły na miejscu. Niedługo po tym zdarzeniu adwokat nagrał film, który opublikował w internecie. Na nagraniu stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach i dlatego kobiety zginęły. Oskarżony nie pojawił się dzisiaj w sądzie, od początku nie przyznawał się do winy. Wiemy, jak kupiono Pegasusa. Dokumenty ujawniła sejmowa komisja śledcza badająca wykorzystanie oprogramowania szpiegowskiego. Wynika z nich, że Pegasusa kupiło Centralne Biuro Antykorupcyjne w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości. Finansowanie odbyło się ze złamaniem ustawy o CBA, mówi przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. W pierwszym piśmie, w którym Ernest Bejda zwraca się do ministra Ziobro o przelew kwoty 25 milionów złotych, wskazuje bardzo jasno, że system ten, przewidywany koszt realizacji projektu obejmujący dostawę sprzętu, jego instalację, konfigurację, prowadzenie szkolenia dla obsługi, asysty technicznej bezpośrednio po uruchomieniu systemu oraz gwarancji i wsparcia technicznego obejmującego jeden rok, wyniesie 40 milionów złotych. Resortem Sprawiedliwości kierował w czasie zakupu Zbigniew Ziobro, dlatego musi zostać przesłuchany przez komisję, mówi Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej. Już teraz widać, że za aferą Pegasusa stoi oprócz szefostwa CBA z całą pewnością ówczesne szefostwo Ministerstwa Sprawiedliwości z panem Ziobrą na czele. Kiedy wreszcie pan Ziobro stanie przed naszą komisją, wiele tych wątków będzie jeszcze bardziej jasne. Komisja śledcza już 5 razy bez skutku wzywała Zbigniewa Ziobrę na przesłuchanie. Dziś wezwanych zostało 2 świadków, były szef gdańskiej prokuratury okręgowej Michał Kierski oraz były wiceszef CBA Daniel Karpeta. Katastrofa budowlana w Sobolewie w Małopolsce. Zawaliła się ściana budynku. Ranni zostali 2 pracownicy, mężczyźni trafili do szpitala. Zawaliła się ściana szczytowa w nowo budowanym budynku mieszkalnym. 2 mężczyzn spadło z wysokości około 5 metrów. Przytomni zostali zabrani do szpitala. Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. W akcji ratunkowej brało udział 13 strażaków. Wypłata 13 emerytur przebiega zgodnie z planem, zapewnia ministra rodziny i polityki społecznej. 13 mają zostać wypłacone przed 18 kwietnia, na tak zwane 14 trzeba będzie nieco poczekać. Wypłacane zostaną dopiero we wrześniu. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśla, że nie są planowane zmiany w tych świadczeniach. Jest pewne zobowiązanie całej koalicji 15 października co do tego, że to, co zostało dane, to, do czego emeryci, emerytki czy w ogóle obywatele przywykli, przyzwyczaili się, włączyli do swojego planowania budżetu, zostanie utrzymane i tak traktujemy 13 i 14 emeryturę. 13 emerytura otrzyma przed świętami wielkanocnymi prawie 7 milionów emerytów i rencistów. Brytyjski rząd ogłosił kolejne wsparcie dla ukraińskiej armii. Opozycja uważa jednak, że pomoc jest za mała i przekonuje, że trzeba zająć rosyjskie majątki w Wielkiej Brytanii. Więcej Adam Dąbrowski. Drony, miny przeciwczołgowe, systemy radarowe, m.in. na to przeznaczone mają być pieniądze, a także na naprawę i utrzymanie sprzętu, który Ukraińcy dostali wcześniej od Brytyjczyków. Nie możemy ryzykować losów pokoju, zapominając o tej wojnie. Tak uzasadnia to szef Ministerstwa Obrony, John Healey. Tyle, że zdaniem opozycyjnych liberalnych demokratów to za mało, to grosiki, mówi nawet rzeczniczka partii do spraw obrony. Liberalni demokraci powtarzają, Ukrainie naprawdę pomogłoby zajęcie przez Brytyjczyków rosyjskich majątków, to na przykład domy czy jachty, w które przez dekady

There's no future in optimism, raz jeszcze powtórzę ten tytuł, mało optymistyczny, jak zresztą wyraz zawarty w tytule sugeruje, no ale już brzmieniowo jak najbardziej w dobrą stronę, w pozytywną stronę. Garbage, jak zwykle, bardzo energicznie i optymistycznie muzycznie. To jest utwór, od którego zaczęliśmy drugą godzinę naszego spotkania dziś w audycji Nowe w Piątek. Przypomnę, do 12 sięgamy po to, co zupełnie nowe w muzyce, to co ukazało się dziś, ale też na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. No i oczywiście przypominamy, że można głosować na naszą listę przebojów jeszcze tylko przez 50 minut. Czekamy na Państwa głosy na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Można znaleźć głosowanie i cały zestaw piosenek. Można też wejść na stronę trójka.polskieradio.pl/LPT, czyli Lista Przebojów Trójki. Pierwsza Trójka. A to już utwór, który z całą pewnością pojawi się w zestawie już dziś wieczorem. Jeszcze teraz głosować na niego nie można, ale coś z udziałem Króla, myślę, na pewno da się znaleźć w naszym zestawie do głosowania. Głosujemy do 12, przypomnę raz jeszcze. Trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie i nowy Błażej Król. Nawet nie wiem, kiedy nauczyłem się płakać, nie roniąc łez. Moja galeria uśmiechów, kilka głębszych oddechów, a to dopiero poniedziałek jest. Dopiero poniedziałek. To może teraz opowiem żart, bo wciąż próbuję rozbawić świat. Karmiony trutką na szczury, wspomnienia gasną jak chmury. To chyba nie jest do końca mój świat, a chciałem opowiedzieć żart. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Powie, że się chwalę, no i trochę żal, że chłop się skończył na killem, a ja się tylko zgubiłem. Może ciut za mocno żyłem i nie zauważyłem, że się skończył bal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady przesady, o pomoc proszę cię. Przed wszystkim siostro, uwierz mi brat, dziękuję, że jesteś ze mną, bo szybciej robi się ciemno, a ja ciut słabszy jestem, coś ostatnio w grach. Ostatnim wydawnictwem, na którym się pojawił, była płyta nagrana z udziałem Katarzyny Nosowskiej. Ta płyta też nominowana do wielu Fryderyków, no i często na antenie Trójki słyszana. Także bardzo wysoko na liście przebojów przez długi czas utwory z tej płyty się znajdowały, a przypomnę, że głosować można jeszcze przez 45 minut do 12, wtedy głosowanie na kolejne notowanie, które dziś po 19 zamykamy. No a to jedno z moich odkryć dzisiejszych, to znaczy nie moich odkryć, ale odkryć dla mnie, bo z całą pewnością jest mnóstwo osób, które tę artystkę już od lat znają. Dla mnie jest ona zupełną nowością. Nazywa się Tia Gordon i brzmi naprawdę fenomenalnie. I'm Not Mad to jej nowy singiel. Hands up, there's been a fire. I'm burning all my desires to give you a second chance, oh Lord, I caught a liar. I'm taking all of it back as I'm watching it burn a flame. I won't, I can't, no, I won't, I can't, cause daddy didn't raise no fool, baby. But I'm not mad about it, I'm not mad about it. It was your mistake to make. What could it be? Thinking of you's a sickness, and God's my goddamn witness. I won't, I can't, no. I won't, I can't, cause no. Daddy did raise no fool, no. But I'm not mad about it. I'm not mad about it. It was your mistake to make. So let us go our separate ways. What a waste. Kia Gordon jak najbardziej wpisuje się w ten skład soulowych R&B czy też jazzowych artystów, artystek, którzy robią ogromne kariery, coraz większe i coraz bardziej są zauważani przez media mainstreamowe również, więc liczę na to, że będzie o niej coraz głośniej w tym roku. Warto zapamiętać to imię i nazwisko. Tia Gordon, I'm Not Mad. Nowy singiel dziś w audycji Nowe w Piątek w Trójce. 11:20 na zegarze, to teraz po coś z polskiej sceny sięgniemy. Dawid Grzelak w towarzystwie Ralfa Kamińskiego. Spojrzenia. Wysyłasz mi te zdjęcia, które ciągle robisz sobie. Chyba nadal nie rozumiesz tego, co się dzieje w twojej głowie. Chyba w końcu zrozumiałem, że z tym raczej nic nie zrobię. Może czekasz na ten moment, gdy upadnę na podłogę. Wiem, że wtedy nic nie zrobię, nie. Pojechałem z tobą tam, gdzie wszystko było takie nowe. Gdzie się wszystko wydawało jakieś szaro-betonowe. Gdzie polubiłem zapach deszczu, wszystko było tak pinterestowe. Zobaczyłem te spojrzenia. Ale powiedz, po co one są? Wiem, że nic nie znaczą mnie, że to wszystko w mojej głowie jest, a ty ślesz uśmiechy te, zabierz sobie je. Wysyłam ci te zdjęcia, które ciągle robię sobie. Chyba nadal nie rozumiesz tego, co się dzieje w mojej głowie. Niedogaszonym petem ktoś przytopił moje ręce. Zanieczyszczonym wietrze pokój mój powietrzem. Ty dostajesz dużo, ale wiem, że chciałbyś więcej. Tak, tak. Pod prysznicem zmywam myśli, ale one wrócą jeszcze. Chciałem się ich pozbyć, ale nie spływają ze mnie. Wiem, że wrócą jeszcze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dlaczego Wonder Horse? A, bo pojawiły się ogłoszenia openerowe. Dzisiejsza dostawa artystów, którzy wystąpią w tym roku w tym openerze już naprawdę przepełnionym wielkimi gwiazdami, między innymi Wonder Horse właśnie. No i Georgia Smith, myślę, że to jest ogłoszenie, które wielu ucieszy. Raz miałem okazję być na koncercie kilka lat temu i to są naprawdę wydarzenia wspaniałe. Warto to zobaczyć i usłyszeć. But the face on your boy casts a darker picture of the red-handed act he's gonna whisper. Little blood, I'm sorry, cause I know you got my back. He was running, I couldn't think I had to get out of there. Not long ago, you were miming to the shook ones. Now this really is part two, cause you're the shook one. Hands in the tool, is it question your friendship as men like you? You're gonna make me a convict. W nieco innej wersji. Georgia Smith, która oficjalnie wystąpi na Openerze 2025 u boku takich artystów jak choćby Massive Attack, jak Linkin Park, jak Lola Young. No rozbijają bank w tym roku polskie festiwale i naprawdę warto jest się im przyjrzeć i się wybrać na przynajmniej jeden z nich. Turnstile teraz to jest nowość z tego tygodnia. No! bardzo polecam sprawdzić ich dotychczasowe płyty. Turnstile, tak się nazywają i grają. No, połączenie punk rocka, od którego zaczęła się ich kariera, z alternatywą, z brzmieniami zupełnie niespodziewanymi. Never Enough to jest ich singiel z tego tygodnia, no ale mają już na swoim koncie 4 płyty, włącznie z epką, i są naprawdę godne uwagi. Bardzo polecam i nie mogę się doczekać ogłoszeń kolejnych, czy też zapowiedzi płyty, która, mam nadzieję, w tym roku się ukaże. No to teraz kolejny powrót w zasadzie do listy przebojów, bo ta artystka sporo czasu na naszej liście przebojów Trójki spędziła. To jest jej nowe nagranie. Nazywa się Best, a to Zuta. Zuta, na którą można będzie, myślę, dziś wieczorem głosować, ale jak na razie głosujemy na dzisiejsze notowanie. Do 12 można. Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć, żeby z miejsca w końcu ruszyć? Czy mam ci ręce odpiłować? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć, żeby z miejsca w końcu ruszyć? Czy mam ci ręce odbiłować? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć? Czy mam ci ręce odbiłować? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć, żeby z miejsca w końcu ruszyć? Czy mam ci ręce odpiłować? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinienem cię ogłuszyć? Zuta, Best, nowe nagranie z dziś, a ja przypominam, że do 12 głosujemy na naszą listę przebojów Trójki, która po 19 na naszej antenie. Michał Grabek-Grabkowski przedstawi to, co państwo wybiorą. A już teraz sięgamy po płytę, na którą czekaliśmy, która dziś się ukazała. Płyta pierwsza, w takim stopniu autorska płyta BRK, z którym spotkała się Justyna Grabasz. Wychowałem się na Barym Łacie, mama wychowała mnie na Barym Łacie, kochała się w Barym Łacie, oprócz mojego ojca. W czasach, gdy ja byłem takim deskorolkowym freakiem i słuchałem Rage Against the Machines, moja mama próbowała przemycić właśnie Quincy'ego Jonesa i Barry White'a i takie Motownowe brzmienia do chaty. Wtedy jeszcze tego nie rozumiałem, ale czuję, że nasiąkłem w tamtym okresie tym bardzo. I dopiero teraz w tym wieku wracam trochę do tych brzmień i czuję się tam jak ryba w wodzie. No. Pierwszy raz w życiu miałem taką sytuację, że postawiłem nad każdym numerem kropkę nad i mogłem zadecydować, jakie numery wchodzą, jakie numery nie wchodzą na płytę, jakie partie wchodzą i nie wchodzą. Pierwsze parę numerów były robione tak naprawdę w przysłowiowej jaskini Batmana i specjalnie tak chciałem zrobić, żeby w jak najmniejszym gronie stworzyć pierwsze numery i powstało tak naprawdę pierwsze 10 numerów tak, że one nie były poddawane analizie z zewnątrz i czy komuś się to podoba, czy się nie podoba. Tam po prostu było wylewane to, co mi się podoba. Dla mnie każdy numer z tej płyty mógłby być singlem, bo utożsamiam się z każdym i to jest chyba album, który polubię najbardziej ze wszystkich. Płyta Barry Black już jest, a więcej od BRK w przyszłym tygodniu na antenie Trójki. Na samotno duszy znów zejdę, jakby nie było nic. Znajdziesz mnie, choćbym był znów w piekle. Chcę tylko z tobą być. Wszystko wiruje we mnie i nie chcę podzielić tego, co mamy w rękach nie niszczy już nic. Jesteś mi ule z tych dobrych chwil. Dobrych chwil. Jesteś mi ule z tych dobrych chwil. Dobrych chwil. Dokąd mam płynąć, bo tylko błądzę, gubiąc kurs, yeah. Dokąd prowadzi mnie z tych pokrętnych dróg, yeah. Ile mi trzeba lat, żebym pojął, co to jest. Pęka mi serce i wracam samego dna siebie. Już łatwiej się przyznać, że szatan tanio odsprzeda wiedzę. Wie rzeczy, co Bóg nie wie. Dla mnie w ciemności tylko świecisz ty. I znamy się na tyle, mogę mówić ci. Ty jesteś mi wzór z tych dobrych chwil. Z tych dobrych chwil. Dobrych chwil. Z tych dobrych chwil. Bo ty jesteś mi wzór z tych dobrych chwil. Z dobrych chwil. Gościnnie tutaj Vito Bambino w utworze Jesteś mi łzą, płyta Barry Black, już jest płyta BRK, pierwsza tak autorska płyta, no bo wcześniej przez wiele lat jako producent, jako instrumentalista, jako członek wielu zespołów BRK się realizował. BRK, czyli Bartosz Kochanek, który w przyszłym tygodniu w fragmentach w rozmowie z Justyną Grabasz będzie się pojawiał na antenie Trójki. A to już nowy Bon Iver, There's a Rhythm.